Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Czwartek, 9 stycznia, jest piąta. Trójkowy budzik. Kiedyś się udawało ciągle kogoś spotykać. Bez przerwy paliłem, by bez przerwy nie gadać. A wina to wina była, że się chciało spowiadać. Marceliny, Marcjanny i Juliana. Znowu Juliana, przedwczoraj było Lucjana i Juliana. No, a jeśli to dziś, to składamy także najlepsze życzenia imieninowe. Ale się dzień napracuje równiusieńko jak na etacie 8 godzin, bo słońce obudzi się przed 8, a zajdzie przed 16. Tak oto jawi się z kalendarza czwartek, 9 dzień stycznia. A jak jawi się pogodowo? Sprawdzamy już teraz. 5 minut po 5. Pochmurno z przejaśnieniami, głównie na północy i północnym wschodzie, ale też miejscami popada deszcz. Na południu i na południowym wschodzie deszcz ze śniegiem i tam, uwaga, możliwe opady marznące powodujące gołoleć. Uważajmy na drogach, szczególnie w południowej części Małopolski, w województwie lubelskim i podkarpackim. Może być ślisko. Napływa cieplejsze powietrze polarnomorskie. Dziś od minus 1 stopnia w Bieszczadach, plus 4 na wschodzie, 7 w centrum, a najwyższa temperatura nawet do plus 9. 9 plus 9 na zachodzie. Takie to życie, tu dzień, tu noc, 9 minut po godzinie 5 i sygnały od Państwa z różnych zakątków kraju i z różnych zakątków świata, między innymi od Pana Tomka z Alkobar z nad Zatoki Perskiej. Na razie 16 stopni, ale spokojnie, spokojnie, dojdzie do 22. No i przepiękna dokumentacja fotograficzna ostatniego zaćmienia słońca zrobione przez profesjonalistę z pustyni koło Al-Hofów. Bardzo serdecznie dziękujemy. A tak, tak, i dobrego weekendu, bo dla Pana Tomka to już piątek. Meldunek także z Emiratów. Pan Piotr słucha, słucha i przestać nie może. I bardzo dobrze. Gorące pozdrowienia ze słonecznego Abu Zabi, choć zapowiadają deszcz. To będzie dopiero niespodzianka, deszcz w Emiratach. Abu Zabi i pan Piotr na nas uchu. Kłaniamy się i bardzo dziękujemy. Pan Sebastian z duńskiej Fionii też z nami. Bezchmurne niebo, bez opadów, ale odczuwalna minus dwa i cały czas czekamy na zimę. Zimę ze śniegiem. To od pana Sebastiana. No i jeszcze znad Tegenze, 3 powyżej zera i pochmurny, ale spacer z psem po poranną dawkę świeżego powietrza. Jak najbardziej wskazane. To od pana Adama. Bardzo pięknie dziękujemy. A z drugiego końca globusa także pani Iza. Pozdrawia serdecznie i gorąco w Christchurch. Ciepły i słoneczny dzień. 21 stopni. Ale nie trzeba narzekać. No tym bardziej, że nie tak daleko od Nowej Zelandii, Australia, tam naprawdę fatalna sytuacja, jeśli chodzi o pożary, o wysoką temperaturę, ten żar z nieba i na ziemi. Jeszcze do tych niepokojących niestety wieści będziemy powracać między innymi w serwisach informacyjnych, bo źle się, bardzo źle się dzieje w Australii. A co dziś przed nami, jakie zapowiedzi? Zaczniemy od zagranicy, bo brytyjscy posłowie zagłosują dziś nad zielonym światłem dla pierwszej fazy Brexitu. Dobiegnie końca etap prac komisji nad tekstem ustawy brexitowej przygotowanym przez gabinet Borisa Johnsona. Po zakończeniu debaty po południu posłowie zdecydują o przyjęciu projektu prawnego umożliwiającego wyjście z Unii i przesłaniu go do Izby Lordów. Zjednoczone Królestwo opuści Unię 31 stycznia, ale przez niemal rok niewiele się zmieni. Rozpocznie się okres przejściowy, także drugi, bardziej skomplikowany etap negocjacji z Unią. Tym razem rozmowy dotyczyć będą stosunków pobrexitowych. Na data ewentualnego twardego Brexitu, czyli Brexitu bez umowy, którego boi się większość członków biznesu, to obecnie 31 dzień stycznia. U nas w kraju posiedzenie Sejmu. Posłowie będą kontynuowali w drugim dniu prac nad rządowym projektem ustawy o dodatkowym świadczeniu, rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Zgodnie z tą propozycją tak zwana 13. emerytura ma wynieść tyle, ile emerytura minimalna, czyli 1200 zł brutto. Pierwsze czytanie projektu gwarantującego coroczną wypłatę świadczenia odbyło się wczoraj, a w tym roku koszt wypłaty świadczeń ma wynieść prawie 12 miliardów złotych, otrzymają prawie 10 milionów uprawnionych. W Sejmie odbędzie się też pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy przenoszącej pieniądze z otwartych funduszy emerytalnych do indywidualnych kont emerytalnych. Zakłada on, że środki z OFE będą trafiać do IKE automatycznie. W Będzinie rozpoczną się dziś przesłuchania finałowe uczestników 26. Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Weźmie w nim udział prawie 150 uczestników wybranych spośród ponad 1500 biorących udział w grudniowych eliminacjach, które odbyły się w blisko 40 ośrodkach w Polsce, na Ukrainie, Białorusi i na Litwie. A koncert finałowy w najbliższą niedzielę w Będzinie właśnie. Wiele z tych wydarzeń z zapowiedzi oczywiście i więcej w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, także na portalu polskieradio24.pl. Prawie 13 minut po godzinie 5 sięgamy po raz kolejny w budziku po zestaw piosenek z plebiscytu na piosenki 95-lecia Polskiego Radia. Trwa głosowanie na stronie internetowej 95polskieradio.pl, a w zestawie głosowania m.in. Strachy na Lachy. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię z oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Dzień dobry, kocham cię, to zapyziałem miasto, niech o tym wie. O to by od siebie nie upaść za daleko. Kiedy długo drugie nie widzi pierwszego, bo gdy siedzi człowiek samemu z czarnymi myślami, człowiek rzuca słuchawkami, rzuca słuchawkami. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, nawet jeśli czasem między nami wykipi mleko. Choćbyś nawet i wieczorem zasypiała zdołowana, chciałbym ci zaśpiewać z rana, móc ci zaśpiewać z rana. Kochana, dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię w oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Dzień dobry, kocham cię, to zapyziałe miasto, niech o tym wie. Dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię z oczu stracić, więc jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Para moje, para twoje, ono ma to peliczne, paranormalne, paranoje, we twoje, para moje, para twoje, ono ma to peliczne, paranormalne, paranoje, we twoje. Pan Andrzej Starnowa chwali się, a ja już zagłosowałem na świetny utwór. Tu pada nazwa konkretnego utworu i nazwisko, imię wykonawcy. Ale żeby może nie sugerować wprost państwa wyborów, zachęcam do zajrzenia na stronę 95polskieradio.pl. Tam plebiscyt piosenki na 95-lecie Polskiego Radia. Ja dziś tak nienachalnie, mam nadzieję, zasugerowałem, by mówić tym wszystkim, których się kocha, i nie tylko dzień dobry. A to właściwie wyśpiewali, zasugerowali również muzycy zespołu Strachy na Lachy. Polecamy plebiscyt piosenki 95-lecia Polskiego Radia. Oczywiście do tego głosowania na stronach internetowych jeszcze będziemy wracać. Zachęcam także do tego, by wziąć udział w konkursie przy współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej, Czat i Ogień, Obudź Czujność. Więcej szczegółów na stronach internetowych, między innymi Państwowej Straży Pożarnej, tam o kampanii społecznej reklamującej właśnie te akcje w czasie właśnie sezonu grzewczego, kiedy to tlenek węgla właśnie zbiera niestety spore żniwo. Więcej o tym kilkukrotnie już mówiliśmy i jeszcze będziemy wracać do tego ważnego tematu, a proponując Państwu konkurs, mamy czujniki czadu i dymu. Niepozorne urządzenie, ale bardzo potrzebne w niektórych miejscach, gdzie te właśnie piece starego typu, gdzie zabudowa również starsza i myślę, że w wielu miejscach konieczne, jeśli nie potrzebne, takie właśnie małe, ale niepozorne urządzenie, które może uratować życie. Czad i ogień, obudź czujność, a my do tego ważnego społecznie, także poniekąd ekonomicznie tematu podchodzimy nieco z uśmiechem, choć zachęcamy do zapoznania się z treścią tejże właśnie kampanii społecznej na poważnie. No a w naszym konkursie SMS-owym, komu z polskich wykonawców, się zastanawiamy wspólnie, moglibyśmy powiedzieć, potrafi dać czadu na koncertach, na płytach, muzycznie czy wokalnie. Taki polski wokalista, artysta potrafi zagrać, że iskry lecą, i potrafi tak zaśpiewać, że zostaje siwy dym. Komu państwo mogliby tak powiedzieć, na przykład po koncercie albo po wysłuchaniu, dajmy na to, najnowszej płyty. 71335 SMS-owo. Proszę dać odpowiedź. Proszę także dopisać imię, nazwisko i adres, pod który będziemy mogli wysłać nagrodę w naszym konkursie. Przypomnę, czujnik czadu i dymu. 71335. No a jeszcze przez niecałe pół godziny zachęcamy Państwa. No a teraz 19 minut po godzinie 5. Oni to nie trzeba reklamować. Potrafią dać czadu i dawali radość wielu fanom przez wiele lat. U nas także na topie wszechczasów. A dziś w muzycznym kalendarzu, w budziku urodzinowo, 76 lat kończy Jimmy Page. Ach. Małgosia napisała, w Gliwicach kawa znika za wilgotną mgłą, ale dźwięk Cepelinów na szczęście wyraźnie się przebija. To na otwarcie dzisiejszego spotkania ze światem dat urodzinowo Led Zeppelin, bowiem dziś Jimmy Page, gitarzysta formacji, kończy 76 lat. Oczywiście z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 25 minut po godzinie 5. Zaglądamy ponownie do muzycznego kalendarza. Ale po kolei pamiętamy także o pozostałych wybranych wydarzeniach z 9 stycznia. I tak w 1890 roku urodził się Karel Čapek, czeski pisarz, twórca prozy awangardowej, autor m.in. powieści Chorubel. Zmarł w 1938 roku. W 1947 zmarł Karl Mannheim, niemiecki socjolog, jeden z twórców socjologii wiedzy. 66 lat temu w Nowym Jorku odbyła się publiczna prezentacja pierwszego kalkulatora elektronicznego. Rok 1954. A 51 lat temu w Wielkiej Brytanii odbył się pierwszy lot prototypu pasażerskiego odrzutowca naddźwiękowego Concorde. Rok 1969. 28 lat temu brytyjskie pismo naukowe Nature opublikowało informację o odkryciu przez polskiego astronoma Aleksandra Wolszczana, pracującego w Puerto Rico, układu planetarnego spoza Układu Słonecznego. A 7 lat temu odbył się pierwszy konkurs Pucharu Świata na skoczni narciarskiej imienia Adama Małysza w Wiśle Malince. Zwyciężył Norwek Anders Bardal, szósty był Polak Piotr Żyła, siódmy Kamil Stoch, a od tego czasu Puchar Świata odwiedza skocznie corocznie. Na otwarcie tego pierwszego konkursu w Wiśle Malince miało miejsce 7 lat temu. Muzyczny kalendarz i urodziny. 53, które obchodzi Stephen Halwell, wokalista zespołu Smash Mouth. Też z najlepszymi życzeniami i okazja do tego, by zrobić głośniej. Perfect.

Ludzikowe kalendarium muzyczne. For my head, I got a pencil full of lead and some water for my throat. I got buttons for my coat and sails on my boat. So much more than I needed before. I got money in the meter and a turbo heater. Oh, and now it's getting on the road, slowly getting sweeter. I got legs on my tails and a head full of hair. Boarded a pan and some shoes in my feet. I got a shelf full of books and most of my teeth. Two pairs of socks and a door with a lock. I got food in my belly and a license for my telly. And nothing's gonna bring me down. Guitar and ties in my car. I got most of the memes and scripts for the scenes. I'm out and about, so I'm in with a shout. I got a favorite chat, but better than that, food in my belly and a license for my daddy. And nothing's gonna bring me down. I'm out of blowing that heart. Szkocki piosenkarz o włoskich korzeniach, Paolo Nutini, dziś kończy 33 lata. To na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. Z najlepszymi życzeniami oczywiście. 18 minut pozostało do godziny 6. Zamykamy nasz konkurs. Czat i ogień, obudź czujność. Państwa odpowiedzi fantastyczne. Dziś nagradzamy 8 osób za odpowiedzi o tym, kto może mógł dać czadu na polskiej scenie. Na podstawie ponad 25 lat chodzenia na koncert to z aktywnych artystów Kazik i Kult wciąż dają ogień na scenie, a po koncercie pozostaje tylko czad. To od pana Kazika ze Zblewa. Tomek Organek potrafi dać czadu, to pani Marlena ze wsi Budy Trzcińskie. Stare dobre małżeństwo to dowód na to, że kilku niepozornych gości może dać czadu, to pan Wojtek z Bielska-Białej. Czad, ogień i zalew zgiełku na koncertach Krzyśka Zaleskiego, to pani Magda z Wieliszewa. A wzorem artystycznego czadu był Manam. Nigdy, ale to przenigdy nie zapomnę koncertu. Kora była wulkanem energii, to od pana Andrzeja z Bazanowic. Zdecydowanie Muniek Staszczyk to pozytywnie czadowy artysta. Tak napisała pani Agnieszka z Brzegu. Lux Torpeda. Oni potrafią dać czadu. Pozdrawia z wielkiej ciężarówki pan Rafał Schojnic. No i jeszcze Andrzej Nowak, TSA z Łebsy. Super gitarzysta. Daje popalić. Stary, ale jary. Tak napisał pan Dobiesław z Lublina. Dziękując za życzenia, bo akurat pan Dobiesław jest kierowcą wielkiej ciężarówki. Tak o tych ciężarówkach też na koniec wspominamy, bo dziś dzień kierowców ciężarówek. Serdecznie gratulujemy. Wysyłamy czujniki czadu i dymu, a do naszego konkursu i do akcji społecznej Czad i ogień, obudź czujność. Jeszcze będziemy wracać w budziku. Polecam uważnie jutrzejsze wydanie. No a teraz już za 16,5 minuty szósta. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czas na kącik z muzyką country. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Nie sam, bo ze swoimi ulubionymi artystami teraz czadu. Korneliusz Pacuda. Mark Chestnut to bardzo ciekawy artysta. Nagrywa od 1988 roku, już w Nashville. Nagrywał na początku dla małych wytwórni w Teksasie, a pochodzi ze wschodniego Teksasu, z miejscowości, w której także mieszkał kiedyś George Jones i kiedyś do wspólnych nagrań dojdziemy. Natomiast zaczynał, nie skończywszy szkoły średniej. Po prostu postanowił śpiewać, a szkoła później. Szkołę rzeczywiście skończył, natomiast wtedy dopiero, kiedy przeprowadził się do Nashville. Old Flames Have New Names to piosenka bardzo ciekawa, nagrana dla firmy MCA, już w Nashville, duża wytwórnia, trzeci album. To jest piosenka utrzymana w western swingowym klimacie, czyli lekko jazzująca, swingująca, o tym, jak to wraca po latach pewien mężczyzna, po paru latach nawet, który cieszył się ogromnym powodzeniem wśród koleżanek szkolnych, może nawet tych młodych dam w danym miasteczku, a tu okazuje się, że żadna na niego nie czeka. Wszystkie mają nowe nazwiska. I left town 2 years ago and moved on up to Idaho, but swore that I'd be back again, pick up where I left off, old man. Left behind some lovely ladies, grown-up sexy Texas babies. I got back in town tonight, anticipating much delight. I pulled out my black book and called up my old lovers. Well, I got 5 newlyweds and 2 expected mothers. All my old flames have new names. Well, there's a lot of girls in town who tied the knot and settled down. I thought I'd start a fire with some of my old flames, but they've all got new names. Here we go. Sexy little dirt road sport is now called Mrs. Davenport. My pretty little black-eyed Susie's now Miss Susan Vanderhoosie. Rosie, who couldn't blow my mind, is Sister Rose on Channel 9. The wildest lover of my life is now a federal judge's wife. But they don't want to recognize a so familiar face, and I'm just a bad reminder of their wild and woolly days. All my old flames have new names. Well, there's a lot of girls in town who tied the knot and settled down. I thought I'd start a fire with some of my old flames, but they've all got new names. All my old flames have new names. Well, there's a lot of girls in town who tied the knot and settled down. I thought I'd start a fire with some of my old flames, but they've all got new names. To było wielkie zaskoczenie dla tego młodego podrywacza, który myślał, że wrócił na gotowe, że one pamiętają o nim, a jedna z nich nawet podobno wybiera się do klasztoru. Dość niezwykłe, jeśli chodzi o piosenkę, jeśli chodzi o tematykę oczywiście. To nagranie z trzeciego albumu Marka Chestnuta Long Necks and Short Stories, czyli Long Necks to są te butelki z długimi szyjkami, a krótkie opowieści to są po prostu piosenki, w których opowiada się o miłości czasem niespełnionej. Płyta dostała miano platynowej, czyli została sprzedana w nakładzie ponad 1 000 000 egzemplarzy. Na drugiej stronie tego singla, wtedy single miały jeszcze 2 strony, Postpone the Pain, czyli oddalmy ten ból, który wywołuje odejście ukochanej. I'm dying to forget about those goodbye words you said. But I thought everything's right, but you went and left instead. So hard, the odds are that I'm not gonna win. All I really wanna do is live to love again and postpone the pain, stand from the rain, buy a little time, keep you off my brain, get out and go insane, stay off memory lane. Tonight I'll be trying to postpone. And if I just hold out for a little while, I'll run across somebody who will look at me and smile. We'll kiss and reminisce about good old days to come, and I won't even think about the hurt I'm running from. Until that day arrives, I'll spend all my nights trying to postpone the pain, stand from the rain, buy a little time to keep you off my brain, get out and go insane, stay off memory lane. Tonight I'll be flying, trying to postpone the pain. Gabberville, oh, tous les soirs, postpone the pain, stay in from the rain, yeah, buy a little time to keep you off my brain, get out and go insane, stay on memory lane. Kolejne spotkanie z Korneliuszem Pacudą i jego ukochaną muzyką country jutro w Budziku. Polecamy i zapraszamy, już uspokajam pozostałych, którzy chcieliby wziąć udział w naszym konkursie. Jutro także wrócimy, będą nagrody, będą kolejne rozgrzewające ciekawość pytania. Polecamy. A dziś czwartek, 9 stycznia, Dzień Kierowców Ciężarówek, imieniny Marceliny, Marcjanny i Juliana. Wszystkiego dobrego. Za 8 minut szósta.